Minęła 17, tu Polskie Radio, program trzeci, czas na wiadomości. Justyna Mączka, Michał Przerwa. Pielęgniarki chcą gwarancji zatrudnienia określonej liczby osób na danym oddziale szpitalnym. Miałoby to być zapisane w kontrakcie z NFZ-em. Górnicy z Polskiej Grupy Górniczej żądają podwyżek, a powołują się na słowa wiceministra energii. Po kolejnym spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej premier Morawiecki ma nadzieję na zbliżenie stanowisk w sprawie reformy sądownictwa. Minister zdrowia spotkał się z pielęgniarkami i położnymi. Rozmowa Łukasza Szumowskiego z przedstawicielkami tych zawodów medycznych trwała prawie 4 godziny. Czego dotyczyła? Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, powiedziała, że omówiono wiele problemów, ale najważniejszym była sprawa norm zatrudnienia w szpitalach. Pielęgniarki chcą, żeby do kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia wypisywano, ile osób musi być zatrudnionych na danym oddziale. Jeżeli pracodawca nie będzie miał wystarczającej tej minimalnej liczby pielęgniarek i położnych w konkretnych oddziałach interny, chirurgii, pediatrii, no to niestety nie będzie mógł podpisać kontraktu. Pacjent będzie miał zagwarantowane, że jedna pielęgniarka będzie miała do opieki kilku, a nie kilkunastu czy kilkudziesięciu pacjentów na swoim dyżurze. To gwarantuje jakość opieki. Minister zdrowia przyznał, że dochodzą do niego sygnały o problemach z wypłacaniem podwyżek dla pielęgniarek i położnych. Zapewnił, że będzie to sprawdzał. Ponad 2 lata temu wynegocjowano, że pensje będą rosły o 400 zł przez 4 kolejne lata. Górnicy z Polskiej Grupy Górniczej chcą 10% podwyżki wynagrodzeń. Z takim żądaniem wystąpili już do zarządu spółki. Przemysław Skupień z sierpnia 80 mówi, że teraz jest dobry czas na podniesienie płac. Dzisiaj jakby nie było, sytuacja jest w górnictwie lepsza, no to kiedy jak nie dzisiaj te wynagrodzenia podnosić? A sam minister Tobiszowski oświadczył w poniedziałek, że jest konieczność w Polskiej Grupie Górniczej podniesienia płac. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski kilka dni temu mówił, że podwyżki dla górników są uzasadnione. Zastrzegł jednak, że ewentualny wzrost płac trzeba pogodzić z realizacją planu inwestycji. Związkowcy chcą realizacji żądań do przyszłego tygodnia. W przeciwnym razie grożą sporem zbiorowym. Przedstawiciele spółki zapewniają, że rozmowy ze stroną społeczną trwają. Premier Mateusz Morawiecki ma nadzieję na zbliżenie stanowisk z Komisją Europejską w sprawie reformy sądownictwa. Szef polskiego rządu spotkał się w Brukseli z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem i jego zastępcą Fransem Timmermansem. Te rozmowy były bardzo obiecujące. Na pewno będziemy je kontynuować. Mam nadzieję, że gdzieś w bliższej lub dalszej przyszłości nasze stanowiska ulegną jeszcze dalszemu zbliżeniu, na tyle bliskiemu zbliżeniu, żeby porozumieć się rzeczywiście w pełni co do tej reformy wymiaru sprawiedliwości, którą my zaproponowaliśmy naszym obywatelom. Bruksela uważa, że reformy sądownictwa w Polsce są zagrożeniem dla niezależności sądownictwa. W grudniu uruchomiła procedurę związaną z artykułem 7 unijnego traktatu. Dziś premier Morawiecki przekazał władzom Komisji Europejskiej białą księgę, która liczy 100 stron i zawiera powody, dla których reforma sądownictwa według władz w Warszawie była konieczna, a także odpowiedzi na najważniejsze zastrzeżenia komisji. Nie żyje Jerzy Milian, jeden z najbardziej znanych i popularnych na świecie polskich muzyków jazzowych, wibrafonista, kompozytor, aranżer, dyrygent, a także malarz. Artysta zmarł w wieku 82 lat. Od 1973 roku muzyk prowadził przez 17 lat orkiestrę rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, występując z nią podczas wielu koncertów i festiwali. Ogromna jest liczba nagrań na potrzeby radiowego archiwum. Sam artysta mówił, że najważniejsze to być sobą. Nie można poświęcić dwóch rzeczy, których mnie nauczył ojciec. Godności i honoru. Dzisiaj właściwie, kiedy bogactwo jest dominantą całego życia, szczególnie zależy mi na tym, żeby jakoś godnie i honorowo, to znaczy tak, nie zaprzepaścić tego, co w życiu zrobiłem i robić jeszcze nowe rzeczy, bo czuję w sobie to, że mogę robić i robię. W 2017 roku ukazał się zbiór wspomnień Jerzego Miliana, a Muzeum w Chorzowie zorganizowało monograficzną wystawę poświęconą twórczości artysty. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie, 17.30. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Kibice talentu Roberta Kubicy żyli dziś jego udziałem w przedsezonowych testach Formuły 1 na torze Circuit de Catalunya pod Barceloną. Polak w bolidzie Williamsa przejechał sporo, bo 73 okrążenia i uzyskał 8 czas w stawce. Najszybciej jeździł dziś Sebastian Vettel z Ferrari, który ustanowił nawet nieoficjalny rekord toru. Hiszpanię zamieniamy na Włochy. Michał Kwiatkowski był 4. na drugim etapie kolarskiego wyścigu Tirreno Adriatico. Zwyciężył Niemiec Marcel Kittel, 2. był Słowak Peter Sagan, 3. Włoch Giacomo Nizzolo.

swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy, oszczędzając nawet do 500 zł. Na przykład kupując gamingowy laptop Lenovo Legion z procesorem Intel Core i5 oraz 6-gigową grafiką za 4749 zł, zaoszczędzisz 500 zł. A kupując iPhone 10 64 GB z funkcją Face ID za 4679 zł, zaoszczędzisz 300 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 17.10. Za chwilę o tym, proszę Państwa, jak zmieniał się na przestrzeni wielu lat ideał kobiecego piękna. zd3@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Można słać także SMS-y 71 335. Macy Gray w trójce, 13 minut po 17. Wcięta talia, niewielka, pyzata wręcz twarz i zaokrąglony brzuch. Tak właśnie postrzegali kobiecy ideał twórcy epoki renesansu. A grubszy brzuch wydawał się atrakcyjny, bo świadczył o tym, że kobieta może wydać na świat zdrowe potomstwo. Dzisiaj za ideał piękna uchodzi wśród niektórych lalka Barbie, która coraz bardziej upodabnia się do człowieka. Na rynku pojawiła się nawet seria lalek fitness, którym zginają się stawy, mówi Zbigniew Zapolski, menadżer z firmy Lorien. Zapraszamy, tutaj pokażę Pani, gdzie mamy lalki Barbie. Ale ich dużo, każda inna. Mattel 2 lata temu odszedł od typowej lalki Barbie, jaka przez lat kilkadziesiąt była forsowana, czyli takiej szczuplutkiej, typowej modelki, wprowadzając kilka różnych wersji. Te lalki są niższe, są nieco pulchniejsze, bardziej puszyste, może tak ładnie byśmy powiedzieli. Takie bardziej przypominające normalne kobiety. Jesteśmy w Galerii Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Grażyna Bastek, kurator sztuki włoskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Gdy przyjrzymy się tym rysunkom czy obrazom, to stwierdzimy, że nie są one bynajmniej poprawne, w 100% poprawne anatomicznie. Na przykład Albrecht Dürer uważał, że kobieta piękna powinna mieć bardzo obłe ramiona. Kiedy przyjrzymy się Wenus Botticellego, to też zauważymy, że bylibyśmy przerażeni, gdyby taka kobieta stanęła na żywo. Co więcej, widzimy tu również lekko zwisający brzuch. No właśnie, proszę bardzo, wydało się. A więc to kobieta o toczonych kształtach, jakbyśmy mogli uprzejmie powiedzieć. Bardzo ładne osoby, o takich klasycznych, kanonicznych, by się chciało powiedzieć, proporcjach, trudno można spotkać. Doktor Andrzej Ignaciuk, specjalista od medycyny estetycznej. Większość tych, którzy skorzystają z usług lekarzy zajmujących się estetyką, stara się dostosować, szuka sposobu na to, żeby być podobnym do kogoś, kogo uważa za piękną. Chłopczyca w latach 20., bardzo kobieca sylwetka Diora w latach 50. Tomasz Osoliński, projektant, specjalista od mody. Lata 70., dzieci kwiaty, długie suknie, długie włosy, lata 80., aniołki czarne. I jest to pewnego rodzaju kanon taki, gdzie jak się odwołujemy, to myślimy sobie, tak te kobiety wtedy wyglądały. Dzisiaj to się wszystko już bardzo pozmieniało, a często się słyszy, że nie wiem, tak chudych modelek już nie przyjmujemy na pokazy mody, albo teraz pełniejsze, albo teraz bardziej blondynki. Kobiety w obrazach Picassa zmieniały się. Często są to kobiety zgeometryzowane, zdeformowane. No i znacznie więcej w tych obrazach, mimo tego uproszczenia i geometryzacji, jest rysu psychologicznego. Proszę zwrócić uwagę, że te wcześniejsze kobiety, które miały być atrybutami piękności, ale też przede wszystkim płodności, prawie że nie miały charakteru. Picasso, mimo że kobiety zdeformował, to jednak dodał im osobowość, co chyba jest lepsze. Mamy lalkę, zaraz, ona ma hełm taki, można powiedzieć? To jest kask, tak. To jest kask, ta lalka jest takim budowlańcem. Ma też kamizelkę odblaskową, ma zestaw narzędzi. To jest kobieta na budowie. To jest kobieta na budowie, jak najbardziej. Kobieta inżynier. Żeby mieć taki biust, taką talię, takie długie i szczupłe nogi jak lalka Barbie, no trzeba mieć oczywiście naturalne predyspozycje, ale chyba wspomagać się również medycyną estetyczną. Są to atuty, ale to są atuty abstrakcyjne, podobne jak atuty Wenus Willendorf, którą musiała pokazać to, co ma najlepszego. Oto jak przez wieki zmieniał się ideał kobiecego piękna, pytała Agnieszka Szwajgier. A to, proszę Państwa, biegowa piosenka tygodnia, Manic Street Preachers. Too young to explain. Okna w studiu przy Myśliwieckiej wprawdzie zamknięte, panowie, ale ja wciąż mam w pamięci ten piękny zapach. Nie wciągamy tego powietrza, ale wciąż pamiętam wiosnę. To taki moment chyba, kiedy ludzie zaczynają biegać jeszcze bardziej. Choć wy cały czas zachęcacie do tego, żeby biegać także zimą. Tak, staramy się zachęcać. Konsekwentnie mówimy, że biegamy dla przyjemności, no i w tym tonie jest ta nasza audycja. Ale rzeczywiście jest tak, że wiosną biegać się chce bardziej. Biegam, bo lubię już teraz. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, panowie będą próbować przekonać także mnie, bym zaczął biegać. Bardzo proszę. No dobrze, to zwracamy się dzisiaj przede wszystkim w Dniu Kobiet do biegaczek, ale do ciebie, Patrycjuszu, również. Chyba, że jesteś poznaku panny. Nie, skorpiona. Jeżeli zimą panie nie trenowały albo biegały dużo mniej, to podpowiemy, a właściwie podpowie ortopeda NL Sport i lekarz piłkarzy Legii Warszawa, dr Maciej Tawiszewski, jak wrócić do treningów na pełnych obrotach. Po pierwsze, powoli, szczególnie ci, którzy zrezygnowali zupełnie albo ograniczyli w bardzo dużym stopniu aktywność. Wiemy, że jeden tydzień to nie jest problem, natomiast już po 2 tygodniach braku aktywności wszystkie parametry tak naprawdę osiągane przez trening spadają, wobec czego również spada możliwość regeneracji organizmu i przygotowania jakby adaptacji do wysiłku, wobec czego każdy powrót po dłuższym braku aktywności powinien być bardzo, bardzo spokojny. Można mówić nawet o pewnych schematach. Natomiast myślę, że tak, żeby spokojnie komuś zaproponować, to na pewno trzeba zacząć od małych dystansów i przede wszystkim na początku od marszobiegu. Jeżeli to wszystko nie sprawia problemu, można zaczynać truchtać. Jeżeli trucht nie będzie sprawiał problemu, to dopiero wtedy zwiększać dystans. Dojdziemy do pewnego dystansu, dopiero wtedy zwiększać szybkość, prędkość i wszystko inne dookoła. Mówi się o czymś takim jak przesilenie wiosenne, kiedy mamy więcej energii. Czy nie powinniśmy się dać zwieść temu? To na pewno będzie zawsze tak, że ktoś, kto biegał już duże ilości, po takiej zimie i tak będzie się czuł dobrze i będzie myślał, że może wrócić na takim samym poziomie. To jest bardzo złudne. Ale tu muszę zaznaczyć, że nawet na mniejszym poziomie, a i tak dosyć wysokim, to już jest ogromne ryzyko kontuzji i innych powikłań. To jak unikać tych zagrożeń, żeby kontuzji nie odnieść na początku sezonu? Głównie to, o czym mówiliśmy, czyli przede wszystkim stopniowo wracać do aktywności, zwrócić uwagę na ogólną sprawność. Można włączyć inne sporty, można pojeździć na rowerze, można pójść na basen. Trzeba pamiętać o odpowiedniej oczywiście rozgrzewce, trzeba pamiętać o rozciąganiu, o rolowaniu, o tych wszystkich rzeczach, które są czynnikami zapobiegania powstawania kontuzji i można łączyć też sporty przede wszystkim. No i słuchać swojego ciała. Paweł, twoje rady dla tych, którzy zawiesili buty biegowe na kołku zimą? Znaczy, rozumiem, że konkretnie o paniach rozmawiamy. Podobno nowy zakup związany z bieganiem dobrze robi, czyli może zmiana garderoby, może nowe buty, wygodniejsze albo bardziej kolorowa koszulka. Wydaje mi się, ale że zupełnie seria to zachęca panie, prawda? To zachęca. Ja pomijam to wszystko, co powiedział to pan doktor jak najbardziej. I jeszcze gdzieś ten czynnik jednak taki psychologiczny chyba ma dosyć duże znaczenie i ta lekkość jest potrzebna. I proszę pamiętać, że to głowa i wiara czyni cuda, także jak wierzymy, że coś osiągniemy, to na pewno nam się to uda. Nic dodać, nic ująć, a to wiosenne przesilenie to jest chyba dobry moment dla tych, którzy są ciągle w blokach i nie mogą się zdecydować, żeby w ogóle zacząć biegać. No to może warto powiedzieć na miejsca, gotów i ruszamy. Ruszamy, to jest dobry moment naprawdę czuć tą wiosnę zarówno w mieście, a ja mieszkam poza miastem i w lesie doskonale już czuć wiosnę. Jest przyjemnie, jest lekko i dużo więcej jakby jesteśmy w stanie pokonać niż sobie zaplanowaliśmy, tak przynajmniej ja mam. Ciągle oczywiście biegając, bo lubię i dla przyjemności i nie mówimy tu o przygotowaniach do maratonu, tylko po prostu takiej ogólnej sprawności. Aż człowiek chce się ruszyć rzeczywiście, to jest. No widzę, że te nogi tak ledwie tutaj siedzisz. Opowiadacie panowie, ja o tej garderobie może pomyślę coś kolorowego. Pomyśl, jasne. Przy okazji sportu, bieganie na przykład, takie barwy zwykle wchodzą w rachubę też bardziej jaskrawe, prawda? Rzucające się w oczy, bo na co dzień na coś takiego sobie nie pozwalam, a tutaj przy bieganiu, czemu nie? I to może skłonić faktycznie. Znaczy, jak się okazuje, nie tylko panie, rzeczywiście. O tych barwach mówiliśmy przy okazji takiej szarzyzny za oknami. To takich jaskrawych właśnie. Jaskrawe kolory są bardziej widoczne, aczkolwiek myślę, że przez cały rok jak jest kolorowo, to jest i też fajnie. No dobrze, to czas na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubek, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubek, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży biegowej marki Brubeck albo dla pani, albo dla pana. Zestaw o wartości 700 zł. W jego skład wchodzą bluza, spodnie, dwie koszulki, bielizna biegowa, komin i czapka wełniana. Do tych nagród dołączamy książkę biegową, oczywiście interesującą. To pozycja pod tytułem Pobij swój rekord. Skuteczne treningi od 5 km do maratonu dla ambitnych biegaczy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba do nas napisać SMS pod numer 73533 i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami biegania. Panie i kobieta proponuje. A może niech panie napiszą, bo ja znowu zmieniam, przepraszam Krzysztof, może niech panie napiszą, dlaczego lubią biegać. Po prostu. I dzisiaj tylko panie. Tak, dobrze. Po raz ostatni się godzę. W tym tygodniu po raz ostatni. Ale kompromisowy człowiek. Dobrze, czyli panie piszą, dlaczego lubią biegać, tak. A my wybieramy najciekawszą odpowiedź. Tak. Przypominam, wysyłamy te odpowiedzi pod numer SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. I jeszcze szybko gdzieś zapraszamy na bieganie? Tak, szybko zapraszamy. Już za godzinę. Tak. W związku z piękną imprezą Wings for Life, która odbędzie się w Poznaniu 6 maja, tak, to musimy powtórzyć i potwierdzić, że to jest jednak 6. Za chwilę będzie, za godzinę zapraszamy tutaj pod trójkę, ma być dużo, dużo fajnych osób, także jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę z nami dzisiaj tutaj pobiegać i potrenować, to tu pod trójką już się szykuje ekipa. I kolejna impreza, na którą chcemy zaprosić, to bieg na jedną milę, po raz drugi będzie odbywał się ten bieg, całe rodziny mogą startować. Myślę, że to jest takie połączenie lekkiej atletyki z takim amatorskim bieganiem na stadionie AWF-u 10 czerwca. Serdecznie zapraszamy. No i za chwilę ruszają w całej Polsce zajęcia Biegam, bo lubię, ponieważ w tym roku jest 100-lecie odzyskania niepodległości. Mamy ambicje, żeby w 100 lokalizacjach nasza akcja na początku kwietnia ruszyła. No i mamy nadzieję, że nam się uda dotrzymać tej obietnicy. Do usłyszenia za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, a panowie na koniec za chwilę. Wy tak zachęcaliście do biegania, to ja mam piosenkę troszeczkę w kontrze. Micromusic za chwilę. Tak mi się nie chce. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Szczerze, że z popiołów wyskoczę w kieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zgięty łej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Jest dokładnie 17:30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Michał Przerwa. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zmiany w prawie rodzinnym. Resort chce wprowadzić m.in. instytucję alimentów natychmiastowych. Każdy, kto będzie się ubiegał o alimenty, będzie je w stanie uzyskać w ciągu kilku dni. Uzyskanie tego typu świadczeń nie zamyka drogi do domagania się wyższej kwoty alimentów w zwykłym postępowaniu. Według propozycji resortu na dziś alimenty natychmiastowe na jedno dziecko wyniosłyby 460 zł, 840 zł na dwoje, a 1140 zł na troje dzieci. To była dobra, godzinna rozmowa. Sojusz polsko-amerykański jest silny jak zawsze, mówił po spotkaniu z asystentem sekretarza stanu do spraw Europy i Eurazji, Wesem Mitchellem, szef gabinetu prezydenta. Krzysztof Szczerski podkreślił, że na spotkaniu omówiono tematy dotyczące Ukrainy, polityki rosyjskiej, szczytu NATO w Warszawie, tegorocznego szczytu NATO w Brukseli, współpracy wojskowej polsko-amerykańskiej i energetycznej. Z okazji Dnia Kobiet francuski lewicowy dziennik Libération podniósł dla mężczyzn cenę gazety. Pierwsza strona ma dwie wersje. Na jednej napisano dla kobiet 2 euro, cena normalna. Na drugiej dla mężczyzn 2 euro i 50 centów. Jak wyjaśniła gazeta, różnica w opłacie ma odzwierciedlać fakt, że kobiety we Francji otrzymują pensje średnio o 25% niższe niż mężczyźni. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Komisja Europejska apeluje o zlikwidowanie różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn i chwali Polskę za dobre rezultaty w tej dziedzinie. Bruksela upomina się też o większą reprezentację kobiet na wysokich stanowiskach. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to sytuacja poprawia się z roku na rok, ale wciąż kobiety w Unii zarabiają średnio o 16% mniej niż mężczyźni. Ograniczenie umów cywilnoprawnych i możliwość swobodnego regulowania czasu pracy przez pracodawców to jedne z ważniejszych zmian proponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, która do 15 marca ma czas na przekazanie gotowego projektu minister Elżbiecie Rafalskiej. Propozycje zmierzają m.in. do silnego uelastycznienia czasu pracy, tłumaczy profesor Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest i przerywany czas pracy, na przykład od godziny 6 do 10, a później po 5-godzinnej przerwie, która była płatna jakimś małym dodatkiem za te 5 godzin, kontynuować na przykład od 18 do 21. A więc jest ileś rzeczy takich nowych, które bardziej odpowiadają potrzebom gospodarki rynkowej. Dzisiaj członkowie komisji nanosili ostatnie już poprawki, a w przyszłym tygodniu w środę odbędzie się głosowanie komisji. Powszechne towarzystwa emerytalne bliżej zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi niż ubezpieczyciele. W Ministerstwie Finansów trwają prace nad reformą emerytalną. Wiceminister resortu Piotr Nowak podkreśla, że powierzenie oszczędności Polaków musi być pozbawione ryzyka. W Polsce firmy ubezpieczeniowe są prowadzone bardzo konserwatywnie. Mamy bardzo profesjonalny nadzór nad firmami ubezpieczeniowymi, bankami. Nie ma jakichś wątpliwości, jeśli chodzi o wiarygodność firm ubezpieczeniowych. Natomiast dmuchając na zimny, środki, które będą oszczędzane na emerytury w PPK, nie mogą być obarczone żadnym ryzykiem z działalności ubezpieczeniowej. Chodzi o to, żeby pieniądze z odszkodowań, na przykład po potencjalnej powodzi, nie uszczupliły portfeli przyszłych emerytów. Szara strefa w Polsce to 18% gospodarki. W 2018 roku będzie to ponad 400 miliardów złotych. Wynika z szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych, który od lat wskazuje też dzień, w którym polska gospodarka symbolicznie wychodzi z szarej strefy. W tym roku był to 7 marca, w 2017 roku 9 marca. Szacunki Instytutu przygotowane są na podstawie danych głównego Urzędu Statystycznego. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Czwartek na warszawskiej giełdzie zakończył się kolorem czerwonym. Straciły prawie wszystkie indeksy. Ten największych spółek, WIG20 ponad 1,5%. Dolar kosztuje 3,41 zł, euro 4,21 zł. Kurs franka to 3,59, a funta 4,72. Więcej informacji na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Jutro ma padać głównie deszcz, ale na północy kraju i w rejonach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a w górach nawet śnieg. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie kraju. Będzie ciepło, w całym kraju temperatury na plusie, maksymalnie od 3 stopni na północnym wschodzie do 9 w centrum i 11 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Samsung Galaxy S9. Przed sprzedaży, za który zapłacisz 3419 zł i 5 groszy. RRSO 0%.

prezentowaliśmy trzy nasze stroje. Akademia Liderów to ogólnopolski program dla młodzieży w wieku 16-20 lat, czyli przeznaczony dla uczniów szkół średnich. Joanna Wojdowska, koordynatorka Akademii Liderów z Fundacji Świętego Mikołaja. Dla młodych ludzi, którzy są zdolni, którzy angażują się też na rzeczy lokalnej społeczności i chcą coś więcej, mają pomysł na swój własny taki autorski projekt. Chcemy, żeby młodzi ludzie poczuli się liderami i poczuli, że mają wpływ na lokalne społeczności, że mają wpływ na to, co się dzieje w ich otoczeniu. Widzicie jakiś efekt? Tak, przeprowadziliśmy jeszcze później ankiety wśród nauczycieli i bardzo byli zadowoleni z projektu. Dzieciom też się bardzo podobało, przeważnie chyba ta zabawa i przymierzanie tych stroi, tych korali, wszystkich kafeluszy i tych różnych takich właśnie części garderoby. Było w nich widać chęć właśnie do tego tańca. Mój projekt nazywał się Start do przeszłości i dotyczył doradztwa edukacyjno-zawodowego kierowanego do gimnazjalistów ostatniej klasy. Jedna z uczestniczek Akademii Liderów, Kinga Radomska. Ja widziałam wśród moich młodszych znajomych, biorąc udział też w dniach promocji w mojej szkole średniej, widziałam, że ludzie po prostu nie są pewni tego, co chcą robić dalej, którą ścieżką iść, a te wybory na tym poziomie może nie są jeszcze aż tak ważne, ale jednak troszeczkę przeważają na dalszej ścieżce edukacyjnej. Badania pokazują, że właśnie młodzi ludzie, szczególnie w tym wieku szkół średnich, to jest jedna z mniej aktywnych grup, dlatego to, co my chcemy zrobić, to właśnie zadziałać, pomóc tym, którzy mają jakieś chęci. No to jest taki początek ich drogi, ich działania też później może na rzecz większego społeczeństwa. Można powiedzieć, że liderką jesteś cały czas, działasz w organizacjach studentów. To mi zostało i ja w ramach tego projektu w Akademii Liderów pierwszy raz miałam styczność z pozyskiwaniem środków na realizację projektu. No i od tamtego czasu zaszczepiło się mi taki bakcyl fundraisera i teraz właśnie w organizacji, w której jestem, Erasmus Student Network, właśnie się rozwijam w ten sposób, że nawiązuję kontakty z partnerami, szukam finansowania dla naszej organizacji. Jeżeli ktoś już zacznie działać dla innych, myślę, że później chce coraz więcej. Marta Zaworska, która razem z Marysią Niemiatowską realizowała projekt społeczny Nowe Stare Nasze Włochy, który miał zintegrować młodzież z osobami starszymi jednej z warszawskich dzielnic. To tak trochę uzależnia i wolontariat, i takie projekty społeczne właśnie. Wiem, że ci ludzie z Akademii Liderów też działają dalej, a to w samorządach, a to coś tam innego robią. Także myślę, że w młodych ludziach jest chęć, tylko właśnie trzeba ich popchnąć do zrobienia tego pierwszego kroku, bo później to już leci. No właśnie, młodzi ludzie mogą przesyłać swoje pomysły za pośrednictwem strony internetowej fundacji mikołaj.org.pl do 15 maja. A z młodymi liderami rozmawiała Paulina Kozion. Tu Trójka, jest 17.42. Już za chwilę Puls Trójki, Marcin Pośpiech i Witold Waszczykowski. Let's dance. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway, sway through the crowd to an empty space. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. My love for you break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower, let's dance for fear your grace should fall. Let's dance for fear that life is old. Let's sway, you could look into my eyes. Let's sway under the moonlight, the serious moonlight. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower. If you should fall into my arms and tremble like a flower. If you should fall into my arms and tremble like a flower. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór, a z nami był wiceminister, był minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Witam pana w Trójce, kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Co pan myśli i czuje, kiedy patrzy na to, co dzieje się teraz w polskiej polityce zagranicznej? To jest zatroskanie, zmartwienie, żal, a może spokój? No spokój z jednej strony, już nie odpowiadam za to. Oczywiście jestem w parlamencie i przyglądam się temu z boku. Z bezpiecznego dystansu. Z pewnego dystansu. Natomiast no martwię się, żeby nasze relacje, które są w tej chwili takie rozdygotane w warstwie retorycznej, nie popsuły się w warstwie tej rzeczywistej, ale myślę, że... Jest takie zagrożenie, dostrzega myślę, panie? Że właśnie chciałem powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby z tej retoryki wyjść i żeby nie doszło do żadnych faktów, które by negatywnie wpływały, bo zarówno na tym odcinku izraelskim przecież rząd wykorzystał całe instrumentarium. Była rozmowa bezpośrednio szefów rządu, pojechała delegacja rządowa, która podjęła rozmowy. No ale też o przełomie, umówmy się, nie ma mowy na razie. I trzeba, no ale trzeba kontynuować. Wszystkie te instrumenty zostały właściwie wykorzystane i będą dalej wykorzystane. Również na tym kierunku amerykańskim natychmiast była nasza reakcja. Pojechał jeden wiceminister, teraz obecnie jest minister Szczerski w Waszyngtonie. Prowadzą dalej rozmowy na szczeblu roboczym i wyjaśniają to wszystko. Także mam nadzieję, że tutaj poza tym rozchwianiem w mediach, taką retoryką, która, a czasami nad histerią, nic faktycznie się nie dzieje. No właśnie, pytanie, czy to jest histeria i na ile prawdziwe są te doniesienia, które pojawiają się, że Amerykanie postawili polskiej dyplomacji po prostu ultimatum. No ta dyskusja trwa, to są fakty prasowe, więc nie, jedni potwierdzają, inni zaprzeczają, więc ja jestem, jak powiedziałem, na początku. Ale faktycznie Amerykanie mogli te kwestie postawić na ostrzu noża? Ona jest dla nich na tyle istotna? Nasze relacje są w tej chwili bardzo rozbudowane z Stanami Zjednoczonymi i dotyczą nie tylko kwestii politycznych. Ja przypomnę, że w ciągu ostatnich 3 lat doszło do kilku spotkań na szczeblu prezydenckim. Prezydent Duda w 2015 roku w Nowym Jorku był uhonorowany bardzo bliskim miejscem przy stole z prezydentem Obamą, gdzie zjedli obiad. Prezydent Obama przyjechał w 2016 na szczyt natowski w Warszawie. Miałby nawet go nie być, tego szczytu, prawda? W ubiegłym roku odwiedził nas prezydent Trump. To jest szczebel polityczny, bardzo wysoko postawiony w ostatnich latach. Mamy szczebel wojskowy, gdzie od wielu lat zabiegaliśmy o to, aby rzeczywiście mieć wreszcie bazy amerykańskie, obecność amerykańską w Polsce. Buduje się tarcza antyrakietowa, która była przez kilka lat zamrożona. Mamy 1000 żołnierzy amerykańskich, 1000 sztuk sprzętu wszelkiego rodzaju. Mamy wreszcie poważne kontrakty gospodarcze z Ameryką. No, wspomnę chociażby o tym gazie skroplonym. My też otworzyliśmy konsulat nowy w Teksasie w grudniu, który ma przyczynić się do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej. Teksas to wielki ośrodek naukowo. Okej, okay, i to są badawcze. Te dobre strony naszych relacji, ale też są relacje, te złe strony. Które trwają i tutaj takie czy inne wystąpienie retoryczne z tej czy innej strony, no, nie wyobrażam się, że mogłoby zniszczyć te faktyczne relacje, jakie nas łączą. A właśnie, czy ten spór wokół ustawy o IPN może być też takim zagrożeniem dla relacji Warszawy z Waszyngtonem? Czy w ogóle możemy marzyć o dobrych relacjach z Waszyngtonem, mając zepsute relacje z Izraelem? No, dzisiaj wspominał o tym pan minister Szczerski na swojej konferencji prasowej, że pewne oceny, które się uwidoczniły, rozlały po mediach, po tym jak przyjęliśmy tą nowelizację IPN-u, no, szkodzą pewnej atmosferze, jak to nazwał, atmosferyczność się zepsuła. w tych relacjach. No ale to jest pewna retoryka, pewna publicystyka, która się dzieje, która no, czasem się pojawia w relacjach między państwami, ale mam ciągle nadzieję, że to nie przełoży się na faktyczne relacje. A może my zderzyliśmy rzeczowe. Się z amerykańsko-izraelskim walcem dyplomatycznym w ciągu ostatnich 13 miesięcy 5 razy Benjamin Netanyahu, premier Izraela, był przyjmowany w Białym Domu. Naszych polityków taki zaszczyt nie spotykał. Może po prostu w tym sporze jesteśmy na straconej pozycji? Nie, nie jesteśmy. Mam nadzieję, że to się wszystko wyprostuje. Natomiast no, nie jest żadną tajemnicą, że relacje amerykańsko-izraelskie są szczególne. W Stanach Zjednoczonych istnieje... No ale naszych relacjach też się mówi, że są szczególne ze Stanami funkcjonuje Zjednoczonymi. Funkcjonuje olbrzymia diaspora żydowska. Ja pamiętam kilkanaście lat temu ukazał się ważny artykuł, chyba książka, taki raport amerykańskich uczonych na temat właśnie żydowskiego lobby w Stanach Zjednoczonych. To Amerykanie opracowali, które no, pokazuje, że to nie jest tajemnicą Poliszynela i że takie lobby funkcjonuje, istnieje i ma przemożny wpływ. Panie ministrze, to jak wybrnąć z tej sytuacji? Tak jak to robimy oczywiście, dyskutując, wyjaśniając, wysyłając delegacje do Izraela, zapraszając delegacje Izraela do Polski, pokazywać im, jak wygląda Polska, jak wyglądają miejsca ale pamięci. Ale może to nie wystarczy i będzie trzeba tę ustawę po prostu zmienić. A to jest, to jest w tej chwili odesłane do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny nad tym pracuje zapewne, zakładam, że Trybunał też poprosi o spodziewa się pan, że ekspertyzy. Ta ustawa zostanie zmieniona? Hmm. Czekam że na, tego będzie wymagała czekam, właśnie dyplomacja? Czekam na to, tak, wszyscy czekamy. Oczywiście Trybunał chyba zapowiedział, że w ciągu 2 miesięcy może wystawić swoją opinię. Zdajmy spokojnie czas na pracę Trybunałowi. Panie ministrze, jak rozmawiać się z Jean-Claude'em Junckerem? Ja nie miałem okazji rozmawiać, natomiast pyta pan pewno relacje polsko unijne i czy Biała Księga nawet jak z człowiekiem się rozmawia, bo dzisiaj premier jako Mateusz Morawiecki spędzi z nim 1,5 godziny. Tak, jako rozmowa. Człowiek podobno jest bardzo ciekawy, otwarty, miły i na pewno to jest rozmowa relaksująca, tym bardziej, że ma wokół siebie doskonałych ludzi, na przykład sławny Martin Selmayr, to jest niemiecki dyplomata czy urzędnik, który na pewno go doskonale przygotowuje w wielu kwestiach, więc na pewno to jest rozmowa warta grzechu. Natomiast co dalej z tego wyniknie? No, Polska położyła na stole no właśnie, Białą Księgę. 96 stron tak. Analiz tego, co dzieje się, jeżeli chodzi o polskie sądownictwo. Pytanie, czy to wystarczy? Czy to ma szansę przekonać Jean-Claude'a Junckera do polskiego stanowiska? No wszyscy sobie teraz to pytanie zadajemy, czy komisja, to zależy od tego, jak komisja będzie dalej podchodziła do tej dyskusji z Polską. Do tej pory wydaje się, że dużo było ideologii, dużo było sporu takiego między liberalno-lewicowym środowiskiem technokratów unijnych, a rządem Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, który według tych technokratów w ogóle nie powinien istnieć, dojść do władzy. Czyli była tutaj skaza ideologiczna. Była też skaza podwójnych standardów. Kilka miesięcy temu odwiedziła nas minister spraw europejskich Francji. I kiedy podobne argumenty, jak dzisiaj są zawarte w Białej Księdze, żeśmy pokazywali, skąd są przyjęte w oparciu o jakie doświadczenia innych krajów, nasze ustawy, nasze reformy, odpowiedziała ze rozbrającą szczerością, kiedy wspomnieliśmy, że jedne są na przykład na francuskich rozwiązaniach. No tak, ale to jest Francja. Wy jesteście natomiast młodą demokracją i u was musi być inaczej, poprawnie od początku. Myśmy dochodzili do tego przez lata, wieki, są naleciałości historyczne i tak dalej. Czyli tam jest przekonanie, że to, co jest dopuszczalne w tamtych demokracjach zachodnich, to ujdzie. Natomiast my jesteśmy objęci jakimś specjalnym Panie ministrze, obowiązkiem. Co w takim razie zrobić, żeby to przekonanie zmienić? Bo drugi problem polega na sporze interpretacyjnym, ponieważ, tak jak mówię, my uważamy, że my mamy prawo zmieniać prawo, interpretować to prawo, importować do tego prawa rozwiązanie już istniejące. Natomiast problem polega z komisją, tylko komisja rości sobie prawo i pretensje do interpretacji naszej konstytucji. Przypomnę, że rok temu właśnie było takie spięcie między dwoma Timmermansem na konferencji właśnie monachijskiej. Widać, że to Monachium mamy zawsze jakieś dyskusje. ponieważ ja zarzuciłem Timmermansowi, że on nie ma prerogatyw, nie ma uprawnień do tego autoryzacji, żeby komisja interpretowała naszą polską konstytucję. Naszą polską konstytucję może interpretować tylko urzędy polskie, instytucje polskie i Polacy. Weryfikować ją mogą poprzez wybory. Dają wtedy świadectwo, czy władza, która panowała przez kilka lat, zachowała się zgodnie z konstytucją, czy nie. No i tu jest problem. Jeśli komisja w dalszym ciągu będzie miała tą skazę ideologiczną i będzie sobie rościła pretensje, że to ona decyduje, czy nasze rozwiązania są zgodne z naszą konstytucją, a czy jest coś, co może się okazać, myśleć, że ta skaza zniknie? No jest, dlatego że w Komisji i Europie niepotrzebne są w tej chwili spory z tak dużym państwem jak Polska, tak wpływowym w regionie, przynajmniej w naszym regionie, ponieważ rośnie lista problemów, które są w tej chwili w Europie i wokół Europy i należy stworzyć jakiś wspólny mianownik działania, jedności. I rozwiązywać te problemy. Jesteśmy otoczeni przecież łańcuchem kryzysów. Tak, zgadza się. Brexit, kryzys migracyjny, sprawy budżetu. Właśnie. Widzimy, co się dzieje we Włoszech. No ale tak to wygląda z Warszawy. Czy tak samo wygląda to z Brukseli? A no więc powoli chyba to zaczyna docierać do Brukseli, że te problemy, jeśli będą zastępowane sztucznie tworzonymi problemami w Europie, no to będą wpływały na świadomość różnych społeczeństw i społeczeństwo to będą niezadowolone z dotychczasowego kursu, prawda? To ostatnio wskazuje tutaj na przykład na wybory we Włoszech, które również wygrały siły, które być może nie mogą się nie podobać technokratom brukselskim. Więc państw i społeczeństw niezadowolonych z obecnego kursu Unii Europejskiej, szczególnie Komisji, może przyrastać, może ta liczba wzrastać. No ale z drugiej strony w ubiegłym tygodniu słyszeliśmy wypowiedzi Fransa Timmermansa, które wcale nie były takie koncyliacyjne, na co mogłaby wskazywać ta logika przez pana przedstawiona. On właśnie wyliczał 13 ustaw, które są zagrożeniem dla praworządności Polski. Ale właśnie o tym mówię. Jeśli Timmermans będzie się trzymał ściśle tej ideologicznego podejścia i rościł sobie pretensje, że to on ma prawo interpretować naszą konstytucję, no to będziemy trwali w tym sporze. Natomiast jeśli Biała Księga dotrze do nich i argumenty tam przedstawione, iż my nie tworzymy prawa księżycowego, tylko importujemy już istniejące rozwiązania z wielu stabilnych demokracji, które nie są piętnowane w tej chwili przez komisję, no to może kwestia zostanie rozwiązana. Czyli co, tylko Bruksela w tym sporze może zmienić zdanie? Nie wyobraża pan sobie, żeby tutaj polski rząd cofnął się chociażby o pół kroku? Formalnie wszystko sobie można wyobrazić w polityce, ale dzisiaj chyba polski rząd nie ma takiego mandatu, aby zmieniać, bo to przecież prawo nie zmienił rząd, a przyjął parlament. I to musiał przejść przez cały proces legislacji, a dzisiaj nie ma takiego klimatu i chęci, żeby to prawo zmieniać w tym kierunku, czyli czytamy powracać do przeszłości, bo przecież ono było w 2015 roku też psute przez poprzednią koalicję, która chciała stworzyć z Trybunału Konstytucyjnego quasi trzecią izbę parlamentu. I tu znowu wrócę do podwójnych standardów, bo wtedy komisja nie reagowała, prawo to było psute. Tu musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Marcin Pośpiech. Kłaniam się. Dziękuję i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Poznaj Kona, nowego SUV-a Hyundai w atrakcyjnej cenie z silnikiem turbo i napędem na 4 koła. Teraz w specjalnej promocji tylko w ograniczonej liczbie i tylko w tygodniu otwartym Kona. Przyjdź do salonów Hyundai od 5 do 10 marca. Kona, nowy SUV Hyundai. Ty prowadzisz, ty decydujesz. Od 5 do 10 marca w salonach Hyundai. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok.